11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een groot deel van het kabinet is nog steeds in beraad over asielmaatregelen. Vanaf 9 uur zijn ministers en vicepremiers in overleg op het kantoor van premier Rutte. De verhoudingen binnen het kabinet staan op scherp. Cruciaal is de vraag of migranten uit oorlogsgebied hun gezin over mogen laten komen naar Nederland. De VVD wil dat beperken, maar de ChristenUnie is het daar niet mee eens. Vicepremiers Hoekstra en Kaag zeiden voor aanvang van het overleg dat ze hun best doen om eruit te komen. Volgens ingewijden is er sprake van een crisissfeer. Rutte zou bewust aansturen op een val van het kabinet. De Verenigde Staten leveren clusterbommen aan Oekraïne, meldt persbureau AP. De regering Biden zou morgen bekendmaken dat Kiev duizenden stuks van de zware munitie krijgt als onderdeel van een nieuw wapenhulppakket. Daarmee is ongeveer $800 miljoen gemoeid. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch riep de VS eerder vandaag nog op om het omstreden type munitie niet te leveren aan Oekraïne. Clusterbommen bevatten talloze kleinere explosieven en veroorzaken veel doden. Vaak worden daardoor ook burgers slachtoffer van luchtaanvallen. Het dodental van de raketaanval op de Oekraïnse stad Lviv vannacht is opgelopen naar 6, heeft de gouverneur van de regio bekendgemaakt. De jongste dode is 21 en de oudste 95. Bij de raketaanval zijn tientallen mensen gewond geraakt. Ook zijn er veel gebouwen vernietigd. De politie in Tunesië heeft honderden migranten onder dwang naar de grens met Libië gebracht. Volgens verschillende media gaat het om een groep illegale migranten die in de havenstad Sfax verbleef, in de hoop op een oversteek naar Europa. De migranten zeggen dat ze inmiddels in een soort niemandsland zijn tussen Libische en Tunesische militairen. De Europese Unie wil afspraken maken met Tunesië over het terugdringen van illegale migratie. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch over zo'n deal. Provinciale partijen in Friesland hebben een coalitieakkoord gesloten. De Boer-Burgerbeweging gaat samenwerken met het CDA, de ChristenUnie en de Friese Nationale Partij, de FNP. In Friesland liepen de besprekingen vorige maand stuk. De PvdA trok zich op het laatste moment terug. Toen kwam de FNP in beeld. Sinds de verkiezingsuitslag van afgelopen maart was Friesland de één na laatste provincie zonder bestuursakkoord. Alleen in Noord-Brabant wordt nog onderhandeld over een nieuwe coalitie. De ophokplicht voor kippen en ander pluimvee wordt bijna overal geschrapt, zegt het ministerie van Landbouw. Uit de nieuwste analyses blijkt dat het risico op verspreiding van vogelgriep is afgenomen. Er zijn al maanden geen uitbraken meer. De ophokplicht werd 9 maanden geleden ingesteld. Alleen in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel blijft de ophokplicht van kracht, omdat daar zoveel pluimveebedrijven zijn. Het weer. Het is een heldere avond. Vannacht koelt het af richting 10 graden. Plaatselijk kan er dan een mistbank ontstaan. Morgen zonnig en droog, ook warmer dan vandaag, met 25 tot lokaal 30 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle Centrum en knooppunt Hattemerbroek. Een file van 5 kilometer door wegwerkzaamheden. En dat levert een kwartier vertraging op. En dat was de verkeersinformatie. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Jouw auto is je grote liefde. Dat is glashelder. Dus ga je ieder vogelpoepje op je auto te lijf. En zorg je voor een Interpolis autoverzekering. Voor als er echt wat misgaat. Accessoires zijn gratis mee verzekerd. En hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Wij staan voor je klaar. Welke kant het leven ook opgaat. Interpolis. Glashelder. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Lucella Carasso. De Britse toerist die zijn naam in het Colosseum in Rome kraste, heeft zijn excuses aangeboden in een brief aan alle Italianen en aan de hele wereld. Hij schaamt zich diep, zo schrijft hij, want hij wist niet dat het om zo'n oud monument ging. Ja, wat doe je daar dan? Goedenavond, welkom bij het Oog. Onze mensen in Den Haag staan te posten voor als de kopstukken van het kabinet vanuit het ministerie van premier Rutte komen. Is er dan nog een kabinet of niet? We hopen het u te vertellen komend uur. Verslaggever Mark Hamer staat voor de deur van de dag. Mark, goedenavond. Hoi, goedenavond Lucella. Wat is de laatste stand van zaken? Nou, dat die houten deur van binnenhof nummer 19, de plek waar het ministerie van Algemene Zaken zit, ja, die is nog steeds dicht. Die is al een paar uur eigenlijk. Rond een uur of negen kwam hier die top van het kabinet bij. 1,5 uurtje later kwam ook de staatssecretaris Erik van den Burg hier aan. Hij moest nog even in de kamer zijn, haastte zich naar binnen, zei nog wel, ja jongens, van de pers die hier buiten staan, het kan nog wel eens even gaan duren. Kan een lange avond worden. Nou, dat begrijpen we ook, dat merken we nu ook. En we horen ook, er wordt onderhandeld, er wordt nog gesproken. Daar kunnen we vanuit afleiden dat er niet onmiddellijk is gezegd, we kappen ermee, we stoppen ermee. Maar wat dat verder kan betekenen, ja, dat kunnen we eigenlijk nog niet zeggen. In ieder geval, die deur is nog dicht. Er wordt nog hierbinnen gesproken. Dankjewel. Mochten ze komend uur inderdaad gewoon doorpraten, dan hebben wij tijd voor andere zaken ook, namelijk de gevolgen van de concentratie van kinderhartchirurgie, de woede van president Zelensky richting Georgië en een groot blokfluitfestival in Amsterdam. En uiteraard houden we u vanuit Den Haag op de hoogte van de ontwikkelingen daar. Eerst het nieuws van ja, vandaag. Ja, het is taai. Het is echt taai. Donderdag 6 juli. Vuist op tafel. Nou, belangrijk gesprek over een belangrijk onderwerp. Nou, dit was vannacht en zoals u hoort aan Hugo de Jonge, het zag er toen al niet zo goed uit. Het kabinet zit er dus nog wel, maar de vraag is hoe lang nog vandaag? Want de VVD wil de instroom van asielzoekers fors beperken. Er ligt een enorm probleem. En dat gaat over een hoog aantal mensen dat naar ons land komt. Wat ook een enorme druk is op de voorzieningen. Maar een kwotum op gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen is voor de ChristenUnie een brug te ver. En het is heel helder, de ChristenUnie is een gezinspartij. Dus er zijn dingen die je aan ons kunt vragen. En er zijn ook dingen die je niet van ons kunt vragen. Ja, het lijkt er dus op dat het voortbestaan van het kabinet aan een zijden draadje hangt. Al vindt Dylan Jezielkoes het nog veel te vroeg voor die conclusie. Het is wel heel negatief dit. Ik heb gewoon goede gesprekken en ik ga ervan uit dat we er samen uitkomen, omdat de opgave groot zat is. Nou, daar zijn ze bij de ChristenUnie ook wat duidelijker over. De ChristenUnie is echt wel willend om te onderhandelen. Is van goede wil, maar er is een grens. Dan mag het kabinet wat buiten vallen. Het was een prachtige zomerdag. Alleen de vele omgewaaide bomen herinnerden ons eraan dat er gisteren nog een zware storm over ons land trok. Die moesten nog even worden opgeruimd. Zat jij aan de ene kant en Jeffrey aan de andere kant? Het was ook een mooie dag om een wandeling te maken in het bos, maar dat was misschien toch niet zo verstandig. Er kan echt nog heel veel naar beneden vallen zonder dat je dat misschien meteen ziet of hoort. Ja, dat is gewoon heel vervelend als er een boom of een tak op je hoofd komt vallen. En als dat gebeurt, kan je daar een behoorlijke hoofdpijn aan overhouden. Maar dat is nog niks vergeleken met clusterhoofdpijn. Of omschrijf het eigenlijk altijd als hete messen die in mijn oog worden gestoken. En dan tegelijkertijd dat mijn oog van binnenuit eruit wordt geduwd. Behoorlijk pijnlijk dus, maar er is wel hoop. Wetenschappers uit Eindhoven hebben namelijk ontdekt dat een stukje folie verlichting kan geven. Dat brengen ze dan aan op het brein. Doordat wij die zenuwen dan kunnen prikkelen, geven zij bepaalde stofjes af in dat brein, waardoor die gebiedjes meer in balans komen en rustiger worden. En als het kabinet niet valt, dan is het bijna vakantie voor de Tweede Kamer. Die is, as we speak, bezig aan de laatste vergadering voor het zomerreces. Motie 1215 wordt aangehouden. En wat zijn zoal de vakantieplannen van de Kamerleden dit jaar? Weinig dit jaar. Je kan wat slaap inhalen en wat meer lezen of een film kijken, zeker. Ik ga tuinieren. En voordat het zover is, is het nog wel even op de tanden bijten. Ik verwacht dat wij rond 3 uur vannacht klaar zijn. Ik moet achter in de trein en ik moet ook nog inpakken. Dus ik heb eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Jan van der Putten. En natuurlijk morgen het nieuws over het Haagse crisisberaad in de brievenbus. Hier nu een kleine greep van wat er nog meer in de kranten staat. Zo meldt Trouw dat het aantal basisscholen met het stempel zeer zwak is verdrievoudigd. Een jaar geleden waren het er 13, nu zijn het er 39. Een school is zwak als de leerresultaten ver onder het landelijke gemiddelde liggen. De onderwijsinspectie is meer gaan controleren, zegt directeur toezicht Westendorp. En daardoor worden er automatisch meer zwakke scholen opgemerkt. NRC meldt dat Oekraïne omstreden clustermunitie gebruikt en dat daardoor ook Oekraïnse burgers zijn omgekomen. Er waren al eerder berichten over. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch vond daarvoor onomstotelijk bewijs in de Oost-Oekraïnse stad Izjum. Veel landen hebben een verdrag tegen clustermunitie getekend. Maar nu de oude Sovjetvoorraden opraken, heeft Kiev bij de Amerikanen nieuwe clustermijnen en bommen besteld. En elk moment kan president Biden de levering goedkeuren. Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt door windmolens en zonneparken, maar die leveren dan weer te veel en dan weer te weinig. Netbeheerder Tennet wil daarom energie opslaan in grote batterijparken. Dat staat in de Telegraaf. Ja, mooi plan, maar er zijn tal van bezwaren, zeggen deskundigen. Nederland heeft 300 van die parken nodig. Die installaties zijn peperduur. En als de batterijen leeglopen en er is geen zon of wind, dan moet toch de gascentrale weer worden aangezet om stroom op te wekken. In Senegal is het gewone leven weer op gang gekomen na het offerfeest dat begin deze week afliep. Het feest is de grootste gebeurtenis van het jaar daar. In de Volkskrant lezen we dat er in het West-Afrikaanse land elk jaar ruim 800.000 schapen worden geofferd. En die schapen moeten groot en wit zijn en van middelbare leeftijd. En die kosten doorgaans €215 per stuk. Maar er zijn ook dieren van €1600. En om dat allemaal te kunnen betalen, gebruiken mensen vaak diaspora-geld. Dat is geld dat wordt opgestuurd door Senegalezen in het buitenland. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. All right. On the ground, heart in the sky, I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. And I found my purpose being with the people that I love. Try our best to tell a story people want to hear. And then you realize that silence is a sound you truly fear. And every scar that has been made won't fade in poetry and beer. This world is our home, Douwe Bob. Ja, op deze laatste Kamerdag voor het reces bespreken we normaal gesproken met onze politieke duiders Wilma Borgman en Lars Geerts het afgelopen politieke jaar. Alleen is dat nou niet zo handig, hè? Wilma en Lars, goedenavond. Op deze avond lijkt me dat niet een verkeerde uitgekozen. Ja. Nemig zeg, wat een toestand. Ja, een flitscrisis noemden we het al deze week. Nou, ja, omdat het zo snel ging. Ja. En nu gaat het eigenlijk weer langzaam. Mm-hmm. Dat wil zeggen, we hoorden net van Mark Hamer dat er verder nog geen beweging is te zien achter de ramen. En de deur is ook nog dicht bij Algemene Zaken, waar de kopstukken van het kabinet bij elkaar zitten om over het asielvraagstuk te praten. Mm-hmm. Lars, heb jij, soms krijg je nog wel eens appjes natuurlijk, of berichten van mensen daaromheen. Heb je enig idee wat er binnen gebeurt? Ja, nou ja, de berichten van binnen, dan wel van de ring eromheen, zijn op dit moment dat er dus nog aan, dat ze dus nog aan het onderhandelen zijn. En dat de focus nu is op de inhoud. Voor zover we dat kunnen. Dat mag ik hopen. Ja, dat mogen we inderdaad wellicht hopen. Maar daaruit zouden we dan kunnen opmaken dat ze inderdaad nog aan het onderhandelen zijn. Dat we dus op dit moment ook nog gewoon een kabinet hebben en dat het nog niet geklapt is. Niemand heeft nog de stekker eruit getrokken. En bij een crisis verschijnen soms politici dan ogenschijnlijk strategisch voor het raam, waarna iedereen de lichaamstaal probeert af te lezen. Zijn ze vanavond nog achter zo'n raam gesignaleerd? Ja, of het strategisch is, dat weet ik niet. Maar we hebben er een camera opgezet. En inderdaad, de klassieke crisisbeelden zijn binnen inmiddels. We hebben een omhelzende Rutte met Wopke Hoekstra gezien. Oh. Nu zijn we onderling aan het bepalen wat dat precies betekent. Kan een afscheid zijn. Ja, of is het een goedmaak? Nou, dus dat hebben we gezien. Wat hebben we nog meer gezien? De kluwe journalisten bij elkaar. De nietszeggende quotes van politici die we tegenkomen. Dus ja, alle klassieke crisisbeelden en verhalen zijn vandaag voorbij gekomen. Ja, hoewel Wilma een omhelzing in zo'n situatie. Kan jij je die herinneren van de afgelopen, nou zeg, 25 jaar? Nou ja, ik ken Rutte nu een jaar of 20 van afstand en ik heb hem op heel vreemde manieren en op heel vreemde momenten heel vreemde mensen zien omhelzen. Dus dat hij op zo'n moment ook de arm om Wopke Hoekstra heen slaat. Ja, maar goed, we weten niet wat het betekent. Nee, precies. Zeg, Wilma, Rutte zou maandag met een voorstel zijn gekomen over gezinshereniging, dat voor de ChristenUnie onacceptabel is. Hè? Dat horen we ook wel vanuit de ChristenUnie. Maar bevestigt de VVD vandaag ook dat het zo is gegaan? Ja, ik denk dat je het wel goed formuleert, Lucella. Want in deze politieke crisistijden wordt het eigenlijk per minuut moeilijker om zoiets als de waarheid nog te destilleren uit al die verhalen die je hoort. Want er zijn natuurlijk twee versies van de waarheid. De VVD zegt dat de ChristenUnie tot het allerlaatste moment in het midden heeft gelaten wat ze nou precies wilden. Dat ze eindeloos de kaarten tegen de borst hielden. En eigenlijk pas vorige week een beetje duidelijk maakte dat er een rode lijn was en waar die dan liep. En de ChristenUnie nu zegt inderdaad dat de VVD maandag totaal onverwacht met een heel vergaand voorstel kwam om die gezinshereniging heel sterk in te perken. Dus ja, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Of misschien hebben ze allebei wel een beetje gelijk. Maar ze zijn het wel eens over wat er gisteravond is gebeurd. Namelijk dat Rutte daar de boel op scherp heeft gezet. Door te zeggen, luister eens jongens, er ligt een voorstel op tafel om de instroom aan banden te leggen. Dat heb ik nodig voor de VVD. En het is slikken of stikken. Want wat hoor jij over de druk van zijn partij, van zijn achterban op dit moment? Ja, ik denk dat je die moeilijk kan overschatten. Want de achterban daar van de VVD die vraagt al misschien wel jaren, en in ieder geval sinds afgelopen november, om beperking van de instroom. En doet dat eigenlijk op steeds dringender toon. En dat zijn zelfs de VVD-bestuurders in de gemeente die met de gevolgen van hoge aantallen asielzoekers worden geconfronteerd. En je hoort VVD'ers altijd zeggen, we zitten in de politiek om problemen op te lossen. Dus zeggen ze, los het probleem op. En als de politieke omstandigheden van een coalitie ervoor zorgen dat het probleem niet opgelost kan worden, dan moet je die omstandigheden veranderen en maar breken met het kabinet. En ik denk dat dat is wat we nu zien. Dat je kunt zeggen dat het partijleider Rutte is die premier Rutte onderuit haalt. Ja, tenminste, dat zou kunnen. Hè? Dat hangt als natuurlijk dat de precies uitkomst zou zijn. Ja, want dat hangt natuurlijk ook, Lars, af van de ChristenUnie. Ja. Hoe principieel staat de ChristenUnie hierin? Want we worden in het nieuwsoverzicht hoorden we ze ook al zeggen van, nou ja, wij zijn een gezinspartij. Ja, nou ja, en ze hebben dus een rode lijn getrokken bij die gezinshereniging en de inperking daarvan. Dat hadden ze al eerder gedaan. Maar goed, toen hebben ze nog een klein beetje toegegeven aan de VVD. We gaan eens even kijken, dat was ongeveer een jaar geleden, of dat stand zou houden voor de rechter was niet zo goed. Dat hoeven we dus niet meer te doen. En Mirjam Bikker heeft dus inderdaad een aantal weken geleden tegen Mark Rutte gezegd, zo horen wij, dat is onze rode lijn. Daar moet je niet meer aankomen. Voor de rest willen we je best helpen. We snappen dat je een probleem hebt met je achterban. We zijn bereid om mee te denken. En het gevoel nu bij de ChristenUnie is dat Rutte doelbewust op die rode lijn is gaan staan, sterker nog, er overheen is gegaan. En daarmee heeft Rutte die partij en ook Mirjam Bikker diep gekwetst. En ja, we hebben de inhoud gehoord van die quote over de gezinshereniging, maar ik zou de aandacht willen vestigen op de toon van de woorden en de manier waarop ze werden uitgesproken door Mirjam Bikker vandaag. En het is heel helder, de ChristenUnie is een gezinspartij. Dus er zijn dingen die je aan ons kunt vragen en er zijn ook dingen die je niet van ons kunt vragen. Ja, als we nu even kijken naar het proces, heeft u het gevoel dat de VVD nu de druk ineens misschien wel onnodig verhoogt? Wat we zien is dat eigenlijk er een proces loopt zoals dat in een coalitie hoort, met gesprekken met elkaar, met een pakket waarin je zegt, hey, dit zijn echt oplossingen tegelijk. Ik voel daarin ook wel pijn. Het is niet alleen maar dingen waarvan mijn partij zegt oké, maar met z'n vieren betekent dat een pakket. En de VVD kiest ervoor om op dit moment zo te werk te gaan. Morgen een stemming te willen. Nou, dat is niet mijn manier van werken. En tegelijkertijd, ik ben altijd bereid om weer aan de slag te gaan en samen tot iets te komen wat wel kan vliegen. Ja. Je hoort het, de staccato toon, hoog in de ademhaling. Daar zit enorm veel ingehouden woede in, omdat ze inderdaad het idee hebben dat ze hier een loer wordt gedraaid. Ja, en zij is natuurlijk vrij nieuw, hè, op deze positie. Zou dat ook nog een rol kunnen meespelen? Ze heeft wel meegedaan al met bijvoorbeeld het opstellen van het coalitieakkoord. Ja, ze is nog nieuw, dus wellicht hebben andere partijen het idee, we kunnen wellicht nog wel wat meer over haar heen walsen. Ik denk dat zij voor zichzelf wel heeft besloten dat zij niet iemand is die zomaar over zich heen laat lopen. Nee. En D66 wordt wel veel in één adem genoemd met ChristenUnie gisteren, vandaag. Is dat terecht? Staan zij aan de kant van de ChristenUnie? Nou ja, ik denk allereerst dat D66 ook helemaal niet helemaal kon geloven dat Rutte zijn dreigement ook werkelijk waar zou maken. Tot vandaag zagen zij nog niet echt een reden om de boel op te blazen. Er was optimisme. Er lag voldoende op tafel. En Kaag zei dat vanavond opnieuw bij het binnenlopen. Ik denk dat iedereen van goede wil is en nog steeds de inzet heeft om eruit te komen. En dat blijft natuurlijk essentieel. Ik heb altijd gezegd dat een compromis belangrijk is. De kwaliteit van een compromis is er ook. Er ligt een heel flink pakket, dus met een beetje goede wil zou dat moeten lukken. Of dat gaat lukken, weet ik niet. Ja, de kwaliteit van het compromis is prima. Met een beetje goede wil moet je er toch wel uit kunnen komen. Maar ik denk wel degelijk dat als dat compromis scherper moet en als dat compromis dan niet te dragen blijkt voor de ChristenUnie, dat het dan ook niet te dragen is voor D66. Want ook hun achterban kijkt enorm kritisch naar hoe de VVD met migratie om wil gaan. En Wilma, wat is het sentiment bij het CDA eigenlijk, de vierde coalitiepartner? Nou, laten we daar eens een paar kwalificaties op plakken. Geschokt, denk ik, en paniek misschien ook wel geschrokken door wat ze bij de VVD zien gebeuren, dat ook voor het CDA totaal uit de lucht kwam vallen. En realiseer je wel, het CDA is in de verste verte niet klaar voor verkiezingen. Want wat moet er dan allemaal liggen? Een verkiezingsprogramma, kandidatenlijst. En om te beginnen een kandidaat lijsttrekker. En wie wil Wopke nog een keer? Dus mag de stembus alsjeblieft nog even wachten. En daarom doen ze bij het CDA de hele tijd, zo gauw ze maar een microfoon zien, een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel bij de anderen. Hugo de Jonge bijvoorbeeld. Niemand is gebaat bij een vallend kabinet. En wij zullen met elkaar een weg in het midden moeten vinden. En als je dat wilt, dan kan dat altijd. Als je het maar wilt. Het gaat niet meer om de inhoud. Het gaat om de politieke wil. En ze vragen zich bij het CDA dus af of die er nog wel is. En zou een minderheidskabinet nog een optie zijn, Wilma, zonder de ChristenUnie? Dat zou de VVD misschien wel heel graag willen. Het CDA misschien ook wel verkiezingen uitschrijven. En dan, als het even kan, over een dusdanig langer termijn, dat ondertussen de electorale concurrentie, dat ze bij BBB de kans krijgen om veel fouten te maken, zodat de kiezers worden afgeschrikt. Maar daar is één ding voor nodig, namelijk dat D66 aan boord blijft. En partijleider Kaaglars zei het net eigenlijk min of meer al. Die heeft achter de schermen gezegd, dat gaan we niet doen. Allereerst niet omdat de verhoudingen nu wel echt verpest zijn, en ten tweede ook niet vanwege de inhoud. Want waar moet zo'n minderheidskabinet dan meerderheden vinden in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, voor een begroting met een groot klimaatpakket over klimaatmaatregelen. En dan hebben we het nog niet eens over migratie. Dus, ja, want dat is de eerste vraag die gesteld gaat worden. Ja, ja. Dus de vraag is of zo'n kabinet wel een deuk in een pakje boter kan slaan. Ja, snap ik. Zeg, als je het Nederlandse elftal gaat spelen, dan is dat een vrij zinloos vraag. Wat denk je dat het gaat worden? Ja, dus ik aarzel een beetje of ik jullie de laatste vraag stel. Hoe gaat het aflopen? Ja, dat vinden jullie vast leuk met z'n tweeën. Nou, vertel. Je moet niet uitsluiten dat dit uiteindelijk toch een onderhandelingstactiek blijkt te zijn geweest om van Rutte en van de VVD, ja, want strategisch zijn ze daar natuurlijk niet op hun achterhoofd gevallen. En dit zou dan een manier kunnen zijn geweest om er werkelijk iedere kleine toezegging uit te peuteren die er maar in zit. Dan zou in theorie een akkoord nog kunnen. Maar dan is dat jouw standpunt. Want het kan ook gelijk spel worden. Ik denk dat er heel veel kapot is gegaan in de verhoudingen deze week. Hè? Je hoorde net die ingehouden woede van Bikker, omdat daar het idee leeft dat Rutte dit dus alleen maar doet om zijn politieke toekomst en die van de VVD veilig te stellen. Van zijn eigen politieke toekomst. En dat hij doelbewust uit is op de val van het kabinet door de ChristenUnie te dwingen om eruit te stappen. Nou, bij D66 is Kaag onaangenaam getroffen door wat zij ziet als cynische machtspolitiek. En dat zouden we toch niet meer doen, hè? Want er zou een nieuwe bestuurscultuur komen. Nou, dit riekt naar die nare oude politiek waar we mee moesten afrekenen. Dus zelfs al bindt de VVD in, zelfs al komt er een compromis, de rot is er wel ingeslopen deze week. Ja. Ja of nee? Nee hoor, ik dank je wel. En we gaan het komend uur horen als er uiteraard nieuws is. Dank jullie wel voor dit moment. We houden de deur in de gaten. Ja, precies. En dan praten we een andere keer wel over het afgelopen jaar. Hè? Dank jullie wel. Wilma Borgman en Lars Geerts voor dit moment. Doris Duke zong in 1969 Congratulations, baby. Als de plannen van minister Kuipers voor een reorganisatie van de kinderhartchirurgie doorgaan, leidt dit tot een verlies van onmisbare kinder-IC-bedden. Dit is de waarschuwing van het LUMC in Leiden, waar de kinderhartchirurgie gaat verdwijnen, nu er is gekozen voor een concentratie van die zorg in Rotterdam en Groningen. Ivo de Blauw is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie. Goedenavond, welkom. Goedenavond. Deelt u die vrees en die waarschuwing van Leiden? Ja, zeker. Want kunt u uitleggen waardoor dit dan zo ver zou komen? Nou, ja, kijk, allereerst, ik ben geen intensive care dokter. En ik werk ook niet in Leiden. Dus ik overzie ook niet. U werkt in Nijmegen, hè? Ik werk in een ander ziekenhuis in Nijmegen. Ik ben ook kinderchirurg. Maar als in Leiden 66% of 70, 60 of 70% van de patiëntenpopulatie die ze behandelen wegvalt, dan heeft zo'n IC eigenlijk geen geen recht van bestaan meer. In die zin dat ze niet kunnen overleven of te weinig patiënten hebben. En ja, dan is het personeel te duur eigenlijk om IC-bedden beschikbaar te houden voor kinderen die misschien in geen twee maanden komen. Ja, en ook daar ben ik dus geen specialist in. Ik ben wel de specialist in de kinderchirurgie. En een van de oplossingen zou kunnen zijn, of wat ik te horen had gekregen, is dat bijvoorbeeld heel veel kinderchirurgische kinderen dan naar die IC zou moeten gaan om de IC open te houden. En daar zit dan wel een probleem. Ja, want dat zou dan compensatie zijn, hè, voor het ziekenhuis in Leiden. En u waarschuwde vanavond, ja, als dat zover komt, dan kan dat zelfs levens kosten. Hè? Wat bedoelt u daarmee? Nou, in die zin van een van de... Kijk, als een IC niet open kan blijven omdat je geen patiënten hebt, dan moet je andere oplossingen zoeken. En die zijn er, denk ik wel. Dat zijn andere patiëntengroepen. Dat kunnen ook kinderchirurgische patiënten zijn. En die komen dan uit de rest van Nederland. En die zorg is juist al heel goed geborgen in andere ziekenhuizen. Ook met de betreffende IC's. En als je daar is dezelfde discussie al geweest, de kinderchirurgische zorg, over een centralisatie van zorg. Omdat het ook zeldzame aandoeningen zijn. En dat wordt nu, die worden nu behandeld in de diverse andere ziekenhuizen. Waarbij wel een soort spreiding is van de zorg over al die andere kinder-IC's. Ja, maar als u het hebt over het verlies van levens, moet ik me daar dan bij voorstellen dat een kind in Almelo nu dan om Leiden te compenseren naar de IC in Leiden zou moeten? Terwijl dat alleen maar is voor Leiden en niet goed voor het kind is en onderweg misschien iets gebeurt? Is dat dan wat u bedoelt? Nee, ik bedoel, ja, voor deel wel. Maar wat ik eigenlijk bedoel is van, kijk, wij behandelen nu bijvoorbeeld de kinderchirurg behandelen kinderen met een middenrifbreuk of met een slokdarmatresie. Dat zijn ook potentieel dodelijke aandoeningen. Die worden nu behandeld bijvoorbeeld in Nijmegen en Rotterdam. Daar is een hele keten van zorg is daar mee bezig. Dat bestaat al heel lang. Als je dat in één keer gaat verplaatsen naar Leiden, waar die zorg nog nooit gedaan is, dan heb je het personeel niet. En dat betekent dat je in eerste instantie heel veel verlies aan zorg hebt en daarmee dus ook kinderen gaat verliezen. Ja, en zo is een aantal subspecialismen van de kinderchirurgie zijn verspreid over de verschillende academische ziekenhuizen. Dat hebben we bewust gedaan om te zorgen dat we ook al die academische ziekenhuizen kunnen voorzien van kinderchirurgie, om die ook open te houden. En de minister liet eerder het aan de specialisten zelf over om te beslissen waar kinderhartchirurgie, dit specialisme, geconcentreerd zou worden. Daar zijn ze niet uitgekomen. Zou het in theorie wel kunnen dat je die specialistische zorg concentreert zonder dat die zorg elders verschraalt? Ik denk het wel, ja. Want dat probeerde ik net uit te leggen, maar in ieder geval, dat betekent dat je als specialisme dus moet gaan kijken hoe wil je Nederland gaan verzorgen voor die hartchirurgie. Dat betekent ook dat de intensive care's moeten gaan kijken hoe gaan wij. We hebben een beperkt aantal IC-bedden. Nou, Leiden zou sluiten. Dus dat betekent dat je moet gaan kijken van, nou, of we sluiten het, we gaan elders de IC-bedden uitbreiden, of we gaan Leiden ondersteunen op een andere manier. Rotterdam, Leiden, misschien moet dat één IC worden en gaan kijken van hoe zij de zorg gaan verdelen. Het komt er in feite gewoon op neer van hoe gaan we samenwerken en hoe gaan we uit de modus van dat we competitief moeten zijn. En dat we dat zowel de specialisten als de bestuurders uit een modus komen van dat je alleen voor je eigen toko of voor je eigen centrum opkomt of voor je eigen specialisme. Want dat ligt hier aan ten grondslag, vindt u? Nou, kijk, ik ben niet betrokken bij al die discussies. Ik word vanuit de zijlijn word ik wel gevraagd. Maar u kent de zorg goed en u ziet, het is eigenlijk wel een beetje iedereen voor zich en minder voor het algemene belang. Ja, ook dat, dat gevoel krijg je soms wel. En zit dat niet ook echt in de financiering van het huidige zorgstelsel, dat ziekenhuizen eigenlijk wel moeten om overeind te blijven, om die zorg die ze hebben te verdedigen? Ja, dat gaat een beetje buiten mijn expertise natuurlijk om, hè, want ik ben kinderchirurg. Maar ik denk wel dat de grondslag van dit alles is dat wij jarenlang competitief moeten zijn als ziekenhuis en ook als specialisme. Dat we allemaal de beste willen zijn. Dat we allemaal net iets beter willen zijn dan de anderen, ook om geld te krijgen, om prestige te krijgen. En als het om zeldzame aandoeningen gaat, zoals een hartchirurgie, maar ook bij ons bij de kinderchirurgie, dan gaat het juist om dat je dat niet meer hebt. Dat je eigenlijk veel meer kunt winnen door samen te werken. En die modus, die is, ik weet bijna zeker bij heel veel specialisten, maar ook bij heel veel bestuurders juist niet te vinden. Nee. Dus dan gaat het meer om het eigen ziekenhuis, om je eigen afdeling overeind te houden, dan te kijken van hoe wil je de zorg in Nederland verdelen. En daar gaat het patiënten om. Als je het echt patiënt centraal wil bekijken, dan gaat het om van, we hebben één Nederland, hoe willen we die hartchirurgie in Nederland verdelen? En daar kunnen eigenlijk de betreffende zorgverleners, zijnde de hartchirurgen en de cardiologen en misschien de bazen van de kindergeneeskunde, die zouden daar een plan voor moeten maken. En zo is het wel gebeurd bij de kinderchirurgie. En dan zijn we wel in 10 jaar tijd naar een spreiding toegegaan om wel heel Nederland te voorzien voor al die zorg. En dat heeft ook inderdaad heel veel praten en overleg gekost. En waar het dus mij om gaat, is dat je dat proces niet moet verstoren om de hartchirurgie, wat nu in een discussie is, om dat te gaan versterken. Want daarmee ben je de kar achter de wagen aan het spannen en krijg je nog een groter probleem erbij. Want u zegt, we waren na 10 jaar praten daar dus voor de kinderchirurgie eindelijk goed uitgekomen. En nu door dit specifieke probleem met de kinderhartchirurgie heb je ook kans dat dus uit evenwicht raakt. Nou, ik ga ervan uit dat dat niet gebeurt. Want ik heb daar nog. Maar ik krijg daar dus wel signalen van dat dat een model is. En dan denk ik van. En wij zijn daar nog niet eens over geraadpleegd. Maar dan krijg ik inderdaad als voorzitter van de Vereniging van Kinderchirurgen krijg ik wel een naar gevoel bij. Van dit is niet de manier waarop we dat zouden moeten doen. Is het spannend om je daar als arts over uit te laten? Dat is een tweede. Het is inderdaad een heel. Heftig dossier, vooral voor de bestuurders van alle academische ziekenhuizen en ook voor de specialisten zelf. Ja, want ik hoor het ook een beetje aan u. Ja, nou, je weet niet voor je gevoel niet helemaal wat de consequenties zijn. En de belangen zijn erg groot, ook voor de academische ziekenhuizen, voor de specialismen. En ik probeer daar eigenlijk, het is een wespennest, dat is mij ook al eerder verteld. En ik wil er eigenlijk buiten blijven. Dus ik heb best wel een mening erover, maar ik wil daar niet in terechtkomen. Juist ook omdat we binnen de kinderchirurgie dat proces buiten de bestuurders om eigenlijk, dus de ziekenhuisbestuurders om, dat proces juist eigenlijk een hele goede banen hebben geleid en nog steeds gaande zijn, want het is een continu proces, om die ook een centralisatie van zorg te krijgen. Dus het gaat om hoogcomplexe, laagvolume zorg. Dus het is moeilijke operaties, moeilijke zorg die weinig voorkomt. Dat kun je dus niet eigenlijk in alle ziekenhuizen doen. Nee, dus die gedachte van de minister, die kunt u wel volgen. Die kan ik helemaal volgen. Ja. Maar dat betekent ook niet dat je dat eigenlijk op één plek alleen maar moet doen, omdat je de allerbeste bent. Nee, je moet echt in een modus komen van, het moet in heel Nederland gebeuren. De hele zorg moet over heel Nederland verspreid komen. En iedereen moet tot zijn recht komen. En dat betekent dat je uit het idee moet komen van, goh, Erasmus of Radboud of Groningen, wij zijn de beste en wij willen dat binnenhalen. Nee, je moet ook dingen juist weer weg kunnen geven en kijken van, oké, dit is het beste voor Nederland. En dat is misschien minder goed voor mijn ziekenhuis of voor mijn afdeling. Maar zo staan we voor de patiënt. Precies. En dan kom je pas vooruit. En dat ik ben er, ik wil niet zeggen trots, maar ik denk wel dat wij als kinderchirurgisch Nederland hebben we de laatste 10 jaar heel erg voor gevochten. Ja. Dat bijvoorbeeld de leverchirurgie, en om een voorbeeld te noemen, die wij in Nijmegen deden en die in Amsterdam en Rotterdam heel goed gedaan werd, maar met de visie dat als het alleen maar in Groningen gedaan wordt, die echt niet veel beter was, maar uiteindelijk, na 10 jaar later, wel veel beter is, omdat het gecentreerd is. Dus dan moeten wij wat loslaten, maar wij krijgen daar een ander iets anders wat we doen, krijgen we daarvoor voor terug. En er is genoeg te doen. Ja. Maar het kost wel heel veel praten. En het kost heel veel ego's. Dat is ook wat uw collega's van de kinderhartchirurgie wil meegeven. Ja, eigenlijk wel. Hoewel ik niet aan twijfel dat het nee, dat begrijp ik, maar u heeft zich er toch over uitgesproken. Hartelijk dank voor dit moment. Ivo de Blauw, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Dan gaan wij naar Oekraïne, want president Zelensky beschuldigt Georgië ervan dat het Georgische oud-president Saakashvili in zijn woorden langzaam vermoordt. Saakashvili zit gevangen in Georgië. Hij kwam deze week ernstig verzwakt in beeld tijdens een videoverhoor. En wat er achter de boosheid van Oekraïne hierover zit, dat vraag ik aan Georgië-kenner Jelger Groeneveld. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Saakashvili is tussen 2004 en 2013 president geweest van Georgië. Hoe lang zit hij inmiddels al in de gevangenis? Dan moet ik even goed tellen. Volgens mij iets van 600 dagen las ik vandaag. In ieder geval sinds oktober 2021. Ja, en wat is de reden dat Oekraïne, of in ieder geval president Zelensky, zich zo druk maakt om zijn lot? Nou ja, als Oekraïens staatsburger allereerst. Dus dit is ook voor Oekraïne een kwestie van een Oekraïens staatsburger die dus in Georgië wordt vastgehouden. En volgens Oekraïne en volgens een heleboel internationale actoren gezien wordt als een politieke vervolging. En daarom doet dat ook ter zake op deze manier. Ja, en Oekraïne beschuldigt Rusland er ook van, hè, om achter die slechte gezondheidstoestand van de oud-president te zitten. Zijn daar ook inderdaad aanwijzingen voor? Nou, niet op die directe wijze. Kijk, de Georgische regering die ziet dit als een politieke afrekening, dat gevangen houden. En ook de zaken die er zijn aangespannen en de uitspraken die er zijn gedaan. En het is, Poetin heeft, de president Poetin van Rusland, die heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat hij president Saakashvili destijds nog zou willen zien hangen bij bepaalde lichaamsdelen. En eigenlijk heeft Poetin hiermee nu eigenlijk zijn zin gekregen. Dus daar ligt wel een relatie op die manier. Want in hoeverre heeft Rusland invloed op het beleid in Georgië? Wat is daarover bekend? Dat is niet zo heel erg direct op dit moment. Het is wel duidelijk dat Rusland op dit moment een hybride oorlogsvoering voert richting Georgië. Er wordt ontzettend hard aan Georgië getrokken. Er vindt ook een informatieoorlog plaats richting Georgië. Er worden allerlei zaken gedaan, zoals het opheffen van een luchtvaartboycott. Waardoor Georgië in een moeilijk pakket wordt gebracht. Als je het nog via een soort van sympathieke manier wil bekijken. Een moeilijk pakket wordt gebracht om daar nee tegen te zeggen. En dus vluchten weer toe te staan. Wat eigenlijk tegen de geest van de westerse sancties ingaat, in ieder geval. Dat op die manier probeert Rusland eigenlijk Georgië te bespelen. En de Georgische regering gaat er heel erg in mee. En dat wil Rusland omdat Georgië graag tot de Europese Unie wilde toetreden? Ja, dat klopt. De NAVO-samenwerking of lidmaatschap van de NAVO is nu eigenlijk buiten beeld geraakt. Inderdaad, lidmaatschap van de Europese Unie. Nou, dat zijn zaken die, dat kennen we ook uit Oekraïne. Zaken die Rusland zeer tegen de schenen ligt. Dat is in ieder geval de reden van in ieder geval de Russische interesses om hier de stoorzender te spelen. Want hoe staat dat in het proces van Georgië en de Europese Unie? Is dat heel ver weg? Moldavië en Oekraïne hebben kandidaatstatus gekregen vorig jaar. En Georgië is eigenlijk een beetje in de wachtkamer gezet. Terwijl ze eigenlijk technisch basis niet slechter waren. Je zou kunnen zeggen, de Georgiërs zeggen zelf en of anderen ook, dat ze wellicht wat beter waren. Zeker wel op een aantal vlakken beter waren. Alleen, zij hebben zich daar de afgelopen paar jaar van een slechte kant laten zien. Door hervormingen die al stonden gepland, om die niet uit te voeren. Eigenlijk een beetje de onwillende partners, zullen we zeggen. En daarom zijn ze een beetje in die wachtkamer gezet. Dus ze doen nu ook eigenlijk niks om die kandidaatstelling alsnog binnen te halen. Dat is op dit moment de status. En de Europese Unie laat het ook maar een beetje lopen? Of denken die nu, wacht eens even met die rol van Rusland? Misschien moet het toch weer een beetje gaan... Dat is op dit moment de grote vraag. Er komt van het najaar een soort van herbeoordelingsmoment ten aanzien van die kandidaatstelling van Georgië. En het is dan de grote vraag wat er dan gaat gebeuren. Georgië heeft nog maar 3 van de 12 aanbevelingen volgens de EU ingewilligd of uitgevoerd. Georgiërs zeggen zelf dat het de 11 zijn die ze helemaal of bijna helemaal hebben gedaan. Nou goed, er is een heel groot gat tussen. Die discussie loopt op dit moment wat geopolitiek hierin wijsheid is. En inderdaad wat politiek de wijsheid is. Democratische politiek ook. Goed, Jelgar Groeneveld. Georgië-kenner, hartelijk dank voor deze inzichten bij de boosheid van Zelensky dus over het lot van oud-president Saakashvili van Georgië. Dank u wel. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you. Look down upon me, Jesus. You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. James Taylor, Fire and Rain. Er is nog steeds geen beweging in Den Haag op het Binnenhof bij het ministerie van Algemene Zaken. Dus de verslaggevers die staan daar nog steeds voor de deur. Aan het eind van de uitzending zullen we nog even terugkeren naar Mark Hamer of er dan wel iets gebeurt. Ondertussen gaan we dus praten over de blokfluit. Want meer dan 200 blokfluitisten vanuit de hele wereld komen vanaf morgen naar Amsterdam voor Open Recorder Days. Dat is een van de grootste internationale concours voor solisten op de blokfluit. En een van de organisatoren van het concours is blokfluitiste Anna Stegman. Van harte welkom. Dank je wel. Amsterdam wordt ook wel de blokfluithoofdstad van de wereld genoemd. Hè. Waar heeft de stad die titel aan te danken? Nou, dat is Amsterdam zeker dit weekend. Zoals gezegd, er komen 200 mensen alleen voor het concours. Dat is nog niet mee ingeteld dat er heel veel mensen komen om naar concerten te luisteren, aan workshops deel te nemen. En Amsterdam en Nederland heeft een heel sterke historie, een heel sterk verleden met de blokfluit en de oude muziek. En daar kunnen wij lekker op opbouwen eigenlijk. Ja, want veel mensen zullen misschien ook wel herinnering hebben aan de blokfluit op de basisschool. Ja. U bent professioneel blokfluitist, zei ik ook. Geeft over de hele wereld concerten en ook les aan de Royal Academy of Music in Londen. Laten we even luisteren naar een fragment, ook om misschien die blokfluit van de basisschool uit het hoofd te krijgen van uw eigen ensemble. Ja. Wat hoorden we hier? Ja, we hoorden net The Royal Wind Music. Dat is een Nederlands blokfluitconsort. Dus een ensemble bestaand uit heel veel verschillende blokfluiten van alle maten en soorten. En het begint een beetje normaal. Dat zou je misschien verwachten van zo'n blokfluit, een hoogklinkend instrument. Maar dan zetten echte bassen in. En ja, dat is het mooie aan deze muziek. Dat is een stuk, een renaissance stuk, een dansstuk. En dat staat ook op onze nieuwste cd. Ja, want wanneer ontstond uw liefde voor de blokfluit? Heel vroeg eigenlijk. Ik ben in een muzikaal gezin groot geworden. Mijn grootouders zijn muzikanten, mijn ouders ook. En ik heb de eerste blokfluitles van mijn oma gehad. Toen was ik 4 of 5. En daarna heb ik lang niet gespeeld. En dan ben ik met 17, 18 weer begonnen. En vond dat een fantastisch instrument. En wou daar echt een beroep van maken. En hoe kwam dat weer dan, op die leeftijd? Ja, dat is... Ik vond het een instrument, eigenlijk een heel simpel instrument. Niet omdat het makkelijk is om te spelen, dat zou je snel denken. Maar omdat het eigenlijk heel veel kleuren heeft. Dat is een heel direct instrument. Het is van hout. Er zitten geen kleppen op, dus het is vrij direct. En je kan er heel veel in gaan zoeken eigenlijk. Dus het is eigenlijk een constante uitdaging het nog mooier klinkender te maken. Er zijn verschillende soorten van blokfluiten, verschillende stijlen. Dus dat vond ik heel boeiend. En daar wou ik me mee bemoeien voor het rest van mijn leven eigenlijk. Ja, want tijdens het concours is er ook een blokfluit van 3 meter te horen. Heeft u zelf ook van die enorme joekels thuis staan? Nou, niet thuis. Dat instrument hoorde u net in die opname eigenlijk. Het is een heel lage bas, een contrabas. Net zoals die contrabas in het orkest, een strijkbas. Maar Dat speel je niet alleen. Zo'n instrument, dat heb ik niet thuis. Ik heb wel veel 50, 60 blokfluiten thuis. Maar dat zijn dan mijn instrumenten en niet die instrumenten van mijn ensemble. Zo, 50 of 60. Ja. Want die van 3 meter, die klinkt dus laag. Maar ik heb daar nooit een beeld van gezien. Maar dan sta je op een ladder of zo. Of hoe gaat nee, dat? Nee, het is een heel lang aanblaasbuis. Ja. Ja? Je moet er wel op staan. Ik moet er altijd heel hoge hakken bij dragen. Ja. Maar het is een heel lang aanblaasbuis. Die klinkt hoe groter het instrument, hoe lager klinkt het. Dat klopt natuurlijk ook bij de blokfluit. En die is echt eigenlijk een soort van amplifier van een basgroep van zo'n blokfluiten. Want u zei net al, barokke muziek, daar hoor je het vaak in. Maar tijdens het concours heb je ook elektronische muziek met de blokfluit kan je horen. En dat klinkt zo. Bent u hiervan gecharmeerd? Het is een heel ander stijl. Wat u net hoorde was Jurie Honing. Dat is een bekende Nederlandse saxofonist. En Erik Bosgraaf, die kent men ook, denk ik in Nederland, blokfluitist. En die hebben een paar jaar geleden samen een album opgenomen met jazzklanken, elektronische muziek. Het was geen elektronische blokfluit. Maar die blokfluit vind je eigenlijk in heel veel verschillende stijlen ook. Dat eerste stuk was een stuk renaissance muziek. We hebben eigenlijk bijna alle stijlen. In de hedendaagse muziek ook. Dus een heel divers instrument. En ik zei al, uit de hele wereld komen mensen dit weekend. Er komt ook een hele schoolklas uit Taiwan bijvoorbeeld. De jongste deelnemer is 8 jaar oud. Klopt het dat de blokfluit zeer populair is in Azië? Ja, zeker in de laatste jaren populair geworden ook. En wij bewonderen die enthousiasme van de docenten daar. Stel je voor, zo'n hele klas van 30 kinderen in die leeftijd mee aan het andere einde van de wereld te nemen. Wat dat voor een organisatie eist. En ook wat voor een voorbereiding. Die spelen alles uit het hoofd en repeteren heel hard en heel veel. Dus, maar ze hebben ook een echt liefde voor het instrument. En dat vinden wij ook boeiend te zien hoe verschillend in die verschillende landen op wat voor verschillende manieren je het instrument kan bespelen. Wat voor verschillende onderwijsstijlen ook bestaan. Is die liefde ook nog in Nederland te vinden, bij de Nederlandse jeugd? Ik denk absoluut. We hebben een groot aantal Nederlandse deelnemers ook. Maar ik denk dat in Nederland wel een grote uitdaging bestaat. Het is natuurlijk ontzettend bezuinigd op cultuur. Ik denk de cultuur is alleen maar 1% van de totaal. En het wordt heel moeilijk om op zo'n instrument of muziekonderwijs te steunen als er geen geld is. En dan ben je als docent automatisch veel meer gevorderd om dingen voor elkaar te krijgen. En dit weekend, kan een mooie impuls zijn. Hè? Waar verheugt u zich het meeste op? Dat is moeilijk te zeggen. We hebben zoveel mooie activiteiten. Maar concours is natuurlijk echt staat centraal bij ons festival. Daar kan ook iedereen naartoe komen en luisteren. Dat is helemaal gratis. Maar er zijn fantastische concerten van internationale blokfluitisten en ensembles. Elke avond en elke middag. En het finale op zondagmiddag is natuurlijk het hoogtepunt eigenlijk van van het hele weekend. Ja, en wie verzorgt die finale? Van die 92 deelnemende items, dus van die over 200 deelnemers. Daar wordt één winnaar uitgekozen. Ja, dan moet de jury op zaterdagavond 17 finalisten kiezen. Dus stel je voor van 92 op 17 gaan. En die mogen optreden op zondagmiddag in het conservatorium in de Heitingzaal. En ja, daar komt dan een winnaar uit. Daar komen verschillende winnaars uit, ja. Ik wens u heel veel plezier. Mooi weekend. Dank u wel. Blokfluitiste Anna Stegman. Hartelijk dank. Bedankt. Dan gaan wij naar Mark Hamer, want die heeft avond- en nachtdienst in Den Haag op het Binnenhof. Mark, goedenavond. Daar zijn goedenavond. Ja. Ja, daar zijn we weer. Met hoeveel collega's sta je daar nog voor de deur van het ministerie van premier Rutte? Nou, ik denk ongeveer 25-tal collega's. Een gedeelte daarvan is op de grond gaan zitten. Er zijn ook hele slimme collega's die hebben klapstoeltjes meegenomen. Ja, en zo hangen we hier met een groepje. Te kijken zitten we hier naar een dichte deur. Er zijn ook wat collega's die zijn fotografen en cameraploegen. Die zijn even aan de andere kant van het gebouw gaan kijken. Eigenlijk vanaf de Hofvijver. Dan heb je wel zicht op de zaal waar vergaderd wordt. Daar hebben we wat beelden van gezien. Dat er in ieder geval een omhelzing was, ja, tussen Rutte en Hoekstra. Rutte en Hoekstra. Ja. Ja, precies. En ook een onderonsje, geloof ik, van Rutte en Jezilgus. Ja, wat kunnen we daaruit afleiden? Nou, gisteravond was het ongeveer een ijzige sfeer, hebben we begrepen, bij die bijeenkomst tussen van het top van het kabinet. Ja, het ziet er nu in ieder geval wat ontspannender uit. En ze zijn nog niet naar buiten gekomen. Daar kunnen we alleen maar weer uit concluderen. Het is nog niet geknald. Er wordt nog gesproken. Maar welke kant het op gaat, kunnen we absoluut nog niet zeggen. Nee. En Lars Geert, jij bent ook nog altijd in de buurt? Ja, zeker. Ja, we proberen uit alle macht inderdaad erachter te komen wat er nou precies binnen wordt besproken. En wat we nu kunnen opmaken uit verschillende hoeken is dat er inderdaad inhoudelijk verder wordt gesproken. Dat waar gisteren de sfeer inderdaad, zoals Mark al zei, ontzettend netelig was, omdat het toen over die rode lijnen ging en omdat de VVD op dat moment over die rode lijnen heen ging, horen we nu dat ze zich daarvan weg aan het bewegen zijn. De VVD. De VVD. Dus dat wil nog niet zeggen dat er een deal komt. Absoluut niet. Maar de sfeer is beter. Dat durven verschillende hoeken van het overleg wel te zeggen. Dat betekent dus niet dat ze eruit komen. Maar het ziet er wel naar uit dat op het moment dat je inhoudelijk met elkaar aan het verder praten bent, op het moment dat er iets op tafel ligt om over te praten en mensen nog niet subiet zijn weggelopen, wat sommige mensen wel hadden verwacht, dan betekent dat ook dat je er inhoudelijk met elkaar altijd nog uit kunt komen. Dan hoef je het ook niet per se vannacht meer af te maken. De deadline is natuurlijk morgen. Dan zou je eventueel ook morgen nog met elkaar verder kunnen praten. Maar goed, voor wat het waard is op dit moment, ik heb het idee dat het dag en wellicht zelfs uurkoersen zijn. Dankjewel voor dit moment, Lars en Mark. Jullie houden de wacht daar als er ontwikkelingen zijn. Uiteraard hoort u dat op Radio 1. Voor nu wens ik een heel goede nacht. Morgen zit Marcia Luiten hier. En u kunt straks luisteren naar Nooit Meer Slapen. Een sigarette. En een laatste glas im Steen. Schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen relax in een fortuin van Meubelzorg. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opvion.nl/meedenkers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie?